Galot to dostępna w większości sklepów Żabka. Żabka, uwolnij swój czas. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 25 kwietnia, jest 16. Czas na serwis Trójki, Artur Ewertowski. Bez porozumienia zakończyła się trzecia runda negocjacji z Komisją Europejską w sprawie importu zboża z Ukrainy. Polski rząd pracował dzisiaj nad pakietem pomocowym dla rolników. Polska Organizacja Turystyczna opublikowała raport, jak Polacy zamierzają spędzić majówkę. Trzecia runda negocjacji Komisji Europejskiej z pięcioma krajami, w tym z Polską, w sprawie nadmiernego importu zboża z Ukrainy zakończyła się bez porozumienia, dowiedziała się brukselska korespondentka Polskiego Radia. W najbliższych dniach, jak usłyszała Beata Płomecka, będą prowadzone rozmowy techniczne, zanim możliwe będzie osiągnięcie politycznego porozumienia. W Luksemburgu ministrowie rolnictwa Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier rozmawiali z wiceprzewodniczącym Komisji Waldisem Dąbrowskisem i komisarzem do spraw rolnictwa Januszem Wojciechowskim. Z nieoficjalnych informacji wynika, że komisja jest gotowa rozszerzyć listę produktów objętych zakazem importu, ale po dokładnym przeanalizowaniu sytuacji na rynku. Unijni eksperci mają także korzystać z danych przysłanych im przez 5 państw członkowskich. Komisja początkowo zaproponowała zakaz importu tylko 4 produktów – pszenicy, kukurydzy, słonecznika i rzepaku. Argumentowała, że sytuacja z nadmiernym importem ukraińskiego ziarna jest najtrudniejsza. 5 krajów podkreśla, że problemy są także z innymi produktami sprowadzonymi z Ukrainy i chce dopisania do tej listy m.in. mąki, cukru, miodu, jaj i drobiu, a także owoców miękkich, przecierów i soków z jabłek. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Rząd kontynuował dzisiaj pracę nad pakietem pomocowym dla rolników. Ministrowie omówili ustawy dotyczące Funduszu Ochrony Rolnictwa i ułatwień w budowie mniejszych biogazowni rolniczych. Wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski poinformował, że prace nad tymi rozwiązaniami będą jeszcze prowadzone. Projekt ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa zakłada, że podmioty, które skupują produkty rolne, będą musiały dokonywać wpłat na wypadek upadłości jednej z nich. Z tego funduszu rolnicy w sytuacjach niewypłacalności firmy skupującej zboże otrzymają należne im pieniądze. W projekcie dotyczącym biogazowni zapisano, że gospodarstwa rolne, a także branża przetwórcza będą miały ułatwienia w budowie takich zakładów. Wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski zaznaczył, że ta ustawa to także odpowiedź rządu na sytuację, w której znaleźli się aktualnie rolnicy. W ten sposób będziemy mogli wykorzystać zdecydowanie większą pulę tak zwanego substratu, który może być przerabiany na biogaz. 9 maja pakietem pomocowym dla rolników ma zająć się Sejm. Rafał Romanowski zaznaczył także, że 100 milionów euro, które mają być przeznaczone na pomoc rolnikom w 5 krajach przyfrontowych z tak zwanej rezerwy kryzysowej Unii Europejskiej, to zdecydowanie za mało. Sylwia Białek, Polskie Radio. Rzecznik praw pacjenta podkreślił, że szpital nie może odsyłać chorego do lekarza rodzinnego po zaświadczeniu o braku przeciwwskazań do wykonania operacji. Bartłomiej Chmielowiec zaznaczył, że takie praktyki naruszają prawa pacjenta. To lekarze w szpitalu decydują o tym, czy stan zdrowia pacjenta pozwala na przeprowadzenie zabiegu, dodał. Proszę wszystkich pacjentów, ale również lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, aby informowali nas o tego typu przypadkach, bo to jest niezgodne z prawem i to oczywiście powoduje komplikacje i to powoduje między innymi to, że pacjent niepotrzebnie krąży w tym systemie, ma odwoływany zabieg, a przecież szpital jest odpowiedzialny za kompleksowe zaopiekowanie się pacjenta i to szpital decyduje o tym, czy stan pacjenta pozwala na to, aby taki zabieg przeprowadzić. To szpital powinien w razie potrzeby przeprowadzić niezbędną diagnostykę, niezbędne badania. Rzecznik zapowiedział zdecydowane działania. Wszystkie szpitale, które będą kontynuować czy podejmować tego typu praktyki, mogą spodziewać się kar, zaznaczył. Do tej pory do biura rzecznika wpłynęło kilkanaście skarg w tej sprawie. Rzecznik wszczął już postępowania o naruszenie zbiorowych praw pacjenta. Za kilka dni zaczyna się majówka. Dla wielu będzie to czas wypoczynku. Polska Organizacja Turystyczna opublikowała raport, jak Polacy zamierzają spędzić początek maja. 2/3 badanych chce wyjechać, mówi wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy. Dominują wypoczynek i rekreacja w Polsce. Z tychże ankiet wynika także, że Polacy są bardzo stęsknieni aktywności fizycznej i wypoczynku. No oczywiście las, góry, morze, jeziora dominują jako preferowane miejsca do takiego pobytu, ale zdecydowanie widzimy, że jest zaplanowana aktywność fizyczna, czyli możliwość wędrówek, jazdy na rowerze. Wypoczynek kojarzy się Polakom z aktywnością, a nie z leżakowaniem, dodaje wiceminister. Statystyki mówią, że około 20% 10%, góry po kilkanaście procent, morze i jeziora. Oczywiście i w górach, i nad morzem narzekają, że mogłoby więcej turystów przyjechać, ale te suwerenne decyzje Polaków są do końca nieodgadnione. Najważniejsze, że większość Polaków chce wypoczywać w Polsce i pojawia się nawet taki wątek patriotyczny, gdyż pojawia się pewna odpowiedź, dlaczego wybieram Polskę, bo jestem u siebie i lubię wypoczywać w Polsce. Tegoroczna majówka może trwać nawet 9 dni. Trzeba wziąć dzień urlopu we wtorek 2 maja, by mieć 5 dni wolnego. Jeśli do tego zaplanujemy urlop w czwartek i piątek 4 oraz 5 maja, to będziemy mieli aż 9-dniową majówkę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i nocą pochmurno, przelotnie popada deszcz. Będą to opady stopniowo zanikające na Podhalu deszcz ze śniegiem i śnieg w górach. Sam śnieg, a na północnym wschodzie możliwe burze. Noc lokalnie z przygruntowymi przymrozkami do minus 2 stopni. Od zera na Pomorzu, Mazurach oraz w województwie śląskim do plus 7 na Podlasiu i na wschodzie Mazowsza. A jutro pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz, w górach śnieg, a wiatr umiarkowany nad morzem oraz w górach w porywach do 70 km na godzinę. Zachodni i północno-zachodni. No i jutro wyraźnie chłodniej, od 5 stopni na Podhalu, 8 w centrum, do ledwie 11 na Suwalszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Przypomnę, o tym mówimy od rana. Dziś Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem. Przed godziną 16 słuchacz wspominał, że mimo, że na wsi mazurskiej czy pod wsią mazurską żaby i to jak hałasują i to strasznie przeszkadzają. A my zastanawiamy się, no między innymi nad losem żab też, jakoś tak się nam złożyło. 2 dwójki i 7 trójek. Dzień dobry. Całkiem odbiegam od tematu. Czytałam wczoraj o żabach moczarowych i panowie w czasie godów przybierają piękny, błękitny kolor. Pozdrawiam. Bardzo dziękujemy, odpozdrawiamy. Pan synoptyk, mam nadzieję, że wyraźnie słyszał. Modny w tym sezonie błękit, szczególnie na majówkę. Tego byśmy sobie bardzo życzyli. Wszystkim Państwu tego życzymy. I jeszcze nasz wierny słuchacz dopowiada, oj tam żaby, żaby. Największy hałas to robi kot bawiący się o 3 rano metalowym kapslem na ceramicznych płytkach. Jaki hałas jest najbardziej denerwujący? 2 dwójki i 7 trójek w tej sprawie, a już za chwilę o nasilających się protestach aktywistów klimatycznych nie tylko w Berlinie, także w innych miastach Europy. New Order w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki, 10,5 minuty po godzinie 16. Zablokowali stolicę Niemiec i to wszystko w imię walki o klimat. Wczoraj aktywiści z grupy nazywanej Ostatnie Pokolenie siedzieli na głównych arteriach Berlina, tworzyli żywe blokady i uprzykrzali życie mieszkańcom. Czy poza rozgłosem osiągnął coś więcej? O tym głośno i wyraźnie Kuba Witkowski. Zablokowane ulice, siedzący na jezdni wolontariusze, niektórzy wręcz z przyklejonymi do asfaltu dłońmi. Efekt? Paraliż miasta. To niewiarygodne, jak dużo osób z całych Niemiec przyjechało do Berlina, by wziąć udział w tym proteście. Mówi Karla Rochel z grupy nazywanej Ostatnie Pokolenie. To się liczy. Ludzie mają odwagę wyjść na ulicę. To ważne, żebyśmy zdali sobie sprawę, że jeśli chodzi o katastrofę klimatyczną, my już nie mamy czasu. Ale to nie pierwszy taki protest ekologów. Podobny miał miejsce także w Polsce. Trzy lata temu ruch ekologiczny Extinction Rebellion zorganizował w Warszawie podobną akcję. I ta sama organizacja kilka dni temu zablokowała też Londyn. Pytanie, co leży u podstaw takiej formy protestu? Chęć rozgłosu, a może co innego? Fiasko tych wszystkich działań przyniosło nam frustrację, zmęczenie. Tłumaczy Kamila Siwek z organizacji Extinction Rebellion Warszawa. W związku z czym to zakłócanie zwykłego życia postronnych osób jest jedną z naszych odpowiedzi. Jest tu jednak ryzyko. Taki radykalizm może przynosić efekt, ale także odwrotny od zamierzonego. Od wspomniany Berlin i jego mieszkańcy. W ten sposób nie osiągną zbyt wiele. To nie w porządku przeszkadzać innym w jeździe po mieście. Problem jest ważny, ale forma dla mnie jest zbyt radykalna. Niektórzy wręcz nazywają to ekoterroryzmem, ale to zbyt mocna ocena. Są to w zdecydowanej większości działania pokojowe. Mówi profesor Piotr Matczak, socjolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ryzyko, które tu jest podejmowane i na tym polega idea tego obywatelskiego nieposłuszeństwa, że ci protestujący własnym zdrowiem, samopoczuciem albo koniecznością odbycia kary ryzykują. Więc oni coś starają się pokazać i jednocześnie pokazać, że im na tym bardzo zależy. Tu akurat idzie o ideę, ale bywa, że ulice blokuje się także w Polsce z powodów ekonomicznych. Oto ostatnie protesty rolników, którzy ciągnikami wyjechali na ulice polskich miast. Chodziło im oczywiście o problem importu zboża z Ukrainy, ale niczym się to nie różni przecież od motywacji ekoaktywistów. W obu przypadkach liczy się po prostu rozgłos. Pytanie, czy ten rozgłos przekłada się na konkretne rezultaty i zmiany. Nie ma żadnych dowodów na to, która forma jest bardziej skuteczna i chyba nie będzie, bo to są działania, których nie da się zbadać. Zdaniem aktywistów obywatelskie nieposłuszeństwo działa. Przykładem ma być tu akcja sprzed lat, kiedy to Extinction Rebellion zaprotestowało w Wielkiej Brytanii, by uczelnie nie współpracowały w ramach sponsoringu z koncernami paliwowymi. Zrobienie faktycznie akcji nieposłuszeństwa obywatelskiego przyniósł efekt w ciągu kilku dni od rozpoczęcia protestu. Tu Greenpeace był pierwszą taką organizacją, która tworzyła takie pakiety informacyjne, bardzo spektakularne akcje i to do dzisiaj jest kontynuowane. To był pewien taki model funkcjonowania wskazujący na to, że trzeba dać dobry content, tak zwany content dla mediów. I teraz no, to jest wiedza powszechna. Wszystkie grupy starają się korzystać z tego repertuaru działań, które zainteresują media, a to oczywiście oznacza, że zainteresują pośrednio obywateli w szerszej skali. A no właśnie, ciekawe, czy zainteresują. Ciekaw jestem Państwa zdania, czy to działania pokojowe, czy już ekoterroryzm. Mocne słowa, jak słyszeliśmy. Oczywiście chodzi o ideę, ale co wynika z takich protestów, jak choćby wczoraj w Berlinie? Czy prócz rozgłosu udaje się osiągnąć coś więcej? Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, ale nie tylko mailowo, także smsowo 71335, no i przede wszystkim telefonicznie 2 2 i 7 3. Kwadrans po godzinie 16, a już za chwilę o negocjacjach dotyczących niekontrolowanego napływu produktów rolnych z Ukrainy. Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz. Dzisiaj nie chcę spać, Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę, byś była pewna, to nie byłem ja. Nie wasz kości stan, ciężko mi ustać. Krzyczę z daleka, jak mam uciekać. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić płacz. Pytałaś o marzenia, nie chcę ściemniać, mam już dosyć strat. Zbudujemy świat, całkiem nowy świat. Z tej miłości bacz, tylko pięknych bacz. Cześć, jak się ma. Żeby nie jak ja, ostatnio nie łapię fal. Ostatnio nie ta sama twarz. Patrzę na tą panią tak zawsze. Pani, która coś zmieni, ulepszy wszystko czasem. Łatwiej jest, jak już upadnę. Złapię w garść ten piach i wstanę. Zawalczę, pokażę. Tej pani pokażę. Nie wasz kości stać, ciężko mi ustać. Krzyczę z daleka, jak mam uciekać. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić płacz. Pytałaś o marzenia, nie chcę ściemniać, mam już dosyć strat. Zbudujemy świat, całkiem nowy świat. Tej miłości bar, tylko pięknych bar. Trzymaj go i nie zostawiaj tak. Nie zostawiaj tak. Nie zostawiaj tak. Please mnie samych. I Sanach w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Do 18,5 minuty po godzinie 16 przenosimy się do Luksemburga. Tam Beata Płomecka, nasza korespondentka. Witam cię serdecznie w Trójce. Dzień dobry. O tym, że właśnie zakończyła się trzecia runda negocjacji Komisji Europejskiej z pięcioma krajami, w tym oczywiście z Polską, w sprawie nadmiernego importu produktów rolnych z Ukrainy. Wczoraj się nie udało, a dziś... Dzisiaj też się nie udało. Wczoraj się nie udało zorganizować spotkania, a dzisiaj to spotkanie udało się zorganizować, ale nie udało się osiągnąć porozumienia. Mamy już informacje. Jeszcze czekamy na oficjalne komentarze. Na razie to jest tylko nieoficjalna informacja, że zakończyło się spotkanie, jak usłyszałam, bez porozumienia. Teraz będą prowadzone jeszcze rozmowy techniczne, tak usłyszałam od jednego z urzędników, i dopiero później będzie zorganizowane spotkanie do politycznego zatwierdzenia tego porozumienia, czyli na razie teraz już przechodzą te sprawy o szczebel niżej, czyli na szczebel ekspertów, gdzie trzeba będzie wszystko sprawdzić, przede wszystkim sprawdzić sytuację na rynku, bowiem... Przypomnijmy, Komisja Europejska uznała, że najtrudniejsza sytuacja jest z ukraińskim ziarnem. Dlatego też zaproponowała w ubiegłym tygodniu zakaz importu pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika. Przedstawiciele pięciu krajów, którzy rozmawiają z Komisją Europejską, mówią, że nie tylko problem jest z ukraińskim ziarnem, że problemy są także z innymi produktami. Pięć krajów już wysłało do Komisji Europejskiej listę z konkretnymi produktami. Ta lista liczy 11 pozycji. Tam jest między innymi mąka, tam jest między innymi miód, cukier, Tam są owoce miękkie, tam jest także przecier jabłkowy, sok jabłkowy także. To są produkty, które według tych pięciu państw powinny być objęte zakazem importu. I teraz rozmowy cały czas trwają. Komisja Europejska nie wyklucza, że rozszerzy tę listę, z tego co słyszę, no ale nie będzie to te wszystkie produkty, więc gdzieś trzeba znaleźć kompromis i nie będzie to od razu. Eksperci muszą sprawdzić sytuację na rynku. Będą też korzystać oczywiście z danych przysłanych im przez kraje członkowskie tych pięć państw, no ale też sami będą sprawdzać, czy rzeczywiście sytuacja uzasadnia wprowadzenie zakazu importu. To jest pierwsza sprawa. Mhm. Druga sprawa, co do której nie ma jeszcze porozumienia, no to jest jak długo te ewentualne zakazy importu, jeśli już będzie na nie zgoda, zakaz importu ustanowiony przez Komisję Europejską do tych pięciu państw, bo wszystko tego rozmowy tego dotyczą. Jednostronne decyzje podjęte przez kraje, z tej piątki tylko Rumunia jeszcze nie podjęła zakazu importu, mają być zastąpione decyzją na poziomie Komisji Europejskiej, na poziomie unijnym, ale do tych pięciu państw. Więc jak długo miałyby takie zakazy obowiązywać, jeśli byłaby już na nie zgoda? Komisja Europejska powiedziała, że do końca czerwca. Pięć państw mówi, że chciałoby przynajmniej do końca roku, zresztą słyszeliśmy wczoraj ministra rolnictwa, Robert Telus mówił, że do końca roku z możliwością przedłużenia tego zakazu, a jeżeli okazałoby się, że będą jakieś braki na rynku niektórych produktów, to wtedy kraj poszczególne państwa mogłyby wnioskować do Komisji Europejskiej o skrócenie tego mhm. zakazu. Tak, i to jest druga kwestia obecnie negocjowana. No i trzecia to jest kwestia finansowa. Komisja Europejska zaproponowała już drugi pakiet finansowy wsparcia dla rolników w wysokości 100 milionów euro. Polska, jak już wiemy, ma otrzymać niecałe 40 milionów euro, będzie największym beneficjentem z tych pięciu krajów, z możliwością dofinansowania tej puli pieniędzy z budżetu krajowego o 200% można pomnożyć, czyli w przypadku Polski byłoby to 120 milionów euro. Natomiast te pięć państw uważa, że 100 milionów euro nie wystarcza, żeby poprawić sytuację rolników, dlatego domaga się zwiększenia tej puli pieniędzy. Czy to się uda w ramach tego drugiego pakietu? Nie wiem, bowiem już wśród gabinetów komisarzy ustalono, że będzie to 100 milionów euro i będzie to za niedługo przesłane do decyzji do państw członkowskich. Bardzo trudno byłoby to teraz zmienić, więc być może jest dyskusja o kolejnym, jakimś trzecim pakiecie wsparcia. No to jest jeszcze do ustalenia najpierw na poziomie technicznym, a później już do zatwierdzenia na poziomie politycznym. Polska, Bułgaria, Rumunia, Słowacja i Węgry. Przypomnijmy, to te pięć państwa do kolejnych ustaleń, jeśli do takich dojdzie. Oczywiście będziemy wracać i na bieżąco państwa informować. Luksemburg i Beata Płomecka, bardzo dziękujemy za relację. Dziękuję. 23 minuty po godzinie 16. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki.

Krakowa. Na czwórce tu mamy korek właściwie na obu jezdniach, czyli w obu kierunkach, zarówno w stronę Rzeszowa, jak i w kierunku Katowic. Ten zator i spowolnienie, tak można by powiedzieć, utworzył się między węzłami Kraków-Balice, Kraków-Południe, a jadąc w przeciwną stronę, w stronę Rzeszowa, Kraków-Południe, Kraków-Balice. Jeśli chodzi o północ kraju, to korki mamy też na S7. Ta prowadzi nas do obwodnicy Trójmiasta. I jadąc od strony Elbląga, kierowcy zatrzymują się już za węzłem Gdańsk-Lipce. Zakorkowane też ulice Gdańska, a także równoległa 91, równoległa do obwodnicy Trójmiasta. No a jeśli chodzi o Mazowsze, no to tutaj prym wiedzie Warszawa, obwodnica S8 na obu jezdniach zakorkowana bardzo mocno. Przyda się cierpliwość, a kolejne informacje też się przydadzą. To jest druk już za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. A już teraz po 16.30 skrót serwisu Trójki i Artur Ewertowski. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie, poinformował rzecznik rządu Piotr Miller. Wyjaśnił, że rozwiązanie ma charakter dobrowolny i zobowiązuje firmy dostarczające usługi internetowe do zapewnienia mechanizmów ograniczających nieodpowiednie treści małoletnim. Zgodnie z założeniami projektu dostawcy usług będą mieli obowiązek wprowadzenia bezpłatnego, skutecznego i prostego w obsłudze mechanizmu blokowania dostępu do treści pornograficznych w internecie. Zaproponowane przepisy mają wejście w życie od września. Na nadchodzącym szczycie NATO w Wilnie sojusz musi wysłać Rosji jasny sygnał, że gra się skończyła. Ukraina jest częścią Zachodu, stoi u progu NATO i wkrótce go przekroczy, pisze minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba w artykule opublikowanym na portalu amerykańskiego dwutygodnika Foreign Affairs. Jak podkreśla Kuleba, nie mówimy o natychmiastowym wstąpieniu Ukrainy do NATO na szczycie w Wilnie, ale o podjęciu przez członków NATO historycznego kroku w stronę przyjęcia jego kraju. Prezydent USA Joe Biden oficjalnie ogłosił, że będzie się ubiegał o reelekcję w wyborach w 2024 roku. O swojej decyzji poinformował w 3-minutowym nagraniu zamieszczonym na stronie swojej kampanii wyborczej. Prosi w nim Amerykanów o poparcie, nawołując, aby wraz z nim dokończyli tę pracę. Wraz z 80-letnim Bidenem o wiceprezydenturę będzie się ubiegać Kamala Harris. Po wygraniu wyborów w 2020 roku Biden objął urząd prezydenta w styczniu 2021. To był serwis Trójki. A kolejne wiadomości na naszej antenie już za niecałe 28 minut o 17. Tymczasem już teraz. Ekonomia w Trójce. Na którą zaprasza Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Polska przygotowuje się do udziału w wystawie światowej Expo 2025 w japońskiej Osace. Jak mówił w czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego Paweł Kurtasz, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, będzie to świetna okazja do promocji naszej gospodarki i kultury w tym regionie świata. Nad rynkiem japońskim trzeba pracować. Taka impreza właśnie jak Expo w Osace to jest doskonały przyczółek do tego, żeby to robić. Wzmacniać swoją obecność, uwiarygodniać się za pomocą tego typu eventu. Organizatorzy przewidują, że udział w Expo w Osace weźmie 150 krajów i 25 organizacji międzynarodowych. Według wstępnych szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w kwietniu stopa bezrobocia wyniosła w Polsce 5,4%. Zarówno sytuacja na rynku pracy, jak i perspektywy są dobre, mówił dziś w Katowicach wiceminister Stanisław Szwed. Nawet ten trudny okres, który zawsze jest na rynku pracy, miesiące zimowe, nie spowodował jakiegoś gwałtownego tąpnięcia. Praktycznie te wzrosty były na poziomie 0,1%. Nie mamy też dużych liczb zgłoszeń zwolnień grupowych. Nawet jeżeli się one pojawiają, to są rozwiązywane na poziomie lokalnym. Jutro dane o bezrobociu opublikuje GUS. Tymczasem z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, że w drugim kwartale nowych pracowników chce zatrudnić co trzecia firma w Polsce. Co piąta zapowiada redukcję etatów. Fiskus przypomina, że w tym roku możemy przekazać na wybraną organizację pożytku publicznego nie 1,5% swojego podatku. Będzie to prostsze, jeśli rozliczamy się przez internet, mówi Renata Kostowska z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie. System nam podpowiada i wylicza za nas te 1,5%, więc tutaj się z pewnością nie pomylimy. Natomiast jeżeli wpisujemy samodzielnie kwotę, bo na przykład rozliczamy się papierowo, tu powinniśmy już pamiętać, że w tym roku to już jest 1,5% podatku. A na rozliczenie mamy czas jeszcze równo tydzień, bo wtedy mija 2 maja, mija termin rozliczania się z podatków za ubiegły rok. Dolar kosztuje 4 zł 18 groszy, euro 4,59, frank szwajcarski 4,68, a funt brytyjski 5 zł i 17 groszy. Tak się zastanawiam, ile osób zdychnęło właśnie teraz, powiedzie, to jeszcze tydzień na rozliczenie. Ja się przyznam, że dopiero dzisiaj. Kliknęłam, to jedna, zaakceptuj. To jedna z pierwszych jesteś, przecież to wiadomo, naprawdę? Że jeden z naszych sportów narodowych, że to wszystko na ostatnią chwilę, a rozliczenie z fiskusem to już na absolutny ostatnie godziny przed samym majówkowym wypoczynkiem. Przypomnę Państwu, że dziś w Trójce po 18.30 w podsumowaniu dnia ekspert prawa pracy z Państwowej Inspekcji Pracy będzie odpowiadał na Państwa pytania dotyczące pracy zdalnej, bo przypomnijmy, że niedawno w życie weszła nowelizacja kodeksu pracy w tym zakresie i określiła właśnie zakres obowiązków pracodawców i pracowników. Zatem, jeśli mają Państwo jakieś pytania, wątpliwości związane z tym tematem, bardzo proszę, zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl to mailowo, albo najszybciej, najłatwiej telefonicznie 2 2 7 3. Nasz ekspert czeka na Państwa pytania, postaramy się na nie odpowiedzieć po 18.30 w ekonomicznym podsumowaniu. Wszystko się zgadza. Teraz Pan Synoptyk ma głos. Ach, tu w prognozie pogody krótko i na temat. Jutro pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz, w górach śnieg, a wiatr zachodni i północno-zachodni umiarkowany, nad morzem w górach w porywach do 70 km na godzinę. Najwyraźniej chłodniej od 5 stopni na Podhalu, 8 w centrum, do 11 na Suwalszczyźnie. Trójka. Program trzeci. O, to jest właśnie ten moment, kiedy można zrobić głośniej, a nawet trzeba. Za 24 minuty 17. We'll be right back. Mamy takie magiczne sztuczki, żeby utwór trwał troszeczkę dłużej. No ale i tak, 3 minuty 33 sekundy, taka trójkowa piosenka. David Bowie, to już za nami, przed nami 17 za 20 minut. Polska pracuje nad stworzeniem koalicji państw blokującej wprowadzenie pakietu Fit for 55. Bezpieczeństwo energetyczne wspólnoty jest na pierwszym miejscu, mówi wiceminister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska. A na czym polega pakiet klimatyczny? Przypomnijmy, to 4000 stron regulacji, które mają sprawić, że gospodarka w Europie zmniejszy emisję dwutlenku węgla o 55% do roku 2030, przekonuje Wojciech Jakubik, redaktor naczelny biznesalert.pl. Te regulacje przyspieszają zmiany w energetyce, w całej gospodarce i mogą dać Polakom więcej zielonej energii w niskiej cenie, ale są też wyzwania, wielkie, miliardowe wydatki na zmiany i część tych kosztów także my jako odbiorcy energii poniesiemy, więc Polska jest zwolennikiem złotego środka i takiej transformacji zgodnej z Fit for 55, która nie wyleje dziecka z kąpielą. Negocjacje trwają, w 2024 roku ma nadejść rozstrzygnięcie. Nasz miks energetyczny docelowo ma się opierać na dwóch filarach, czy z jednej strony na OZE, z drugiej strony na energetyce jądrowej. Mówił dziś w salonie politycznym Trójki wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Ale wraz z tym szybkim rozwojem OZE musi iść rozwój infrastruktury towarzyszącej, czyli przede wszystkim sieci, ale również magazynów energii i tutaj potrzebne są rzeczywiście ogromne środki na to, aby takich inwestycji dokonywać. W okresie przejściowym potrzebujemy elastycznych, dyspozycyjnych źródeł opartych o paliwa, które są dostępne, czyli mówiąc wprost, jeżeli chodzi o Polskę, o węgiel. Mówiła w Polskim Radiu 24 Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, wiceminister klimatu i środowiska. I rzeczywiście w tej korekcie PEP-u, która w tej chwili jest dyskutowana, która mam nadzieję niedługo zostanie przyjęta przez rząd, w tym trzecim scenariuszu dla elektroenergetyki jest wręcz zwiększenie wykorzystania tego paliwa, oczywiście przy modernizacji bloków, dlatego że musimy przede wszystkim być bezpieczni. Wszystko opiera się na realizacji podpisanych zobowiązań i pieniądzach, dodaje Zbigniew Idziński, doradca Solidarności do spraw energetyki. Wiadomo było, że ta redukcja to będzie na pewno bardzo kosztowny proces, zarówno społecznie, jak i ekonomicznie. Mówimy bardzo wyraźnie, że transformacja energetyczna w Polsce musi przebiegać w sposób rozsądny, rozłożony w czasie, w latach i dlatego pomysły takie, aby bardzo szybko odchodzić od węgla, w sposób gwałtowny tą transformację przeprowadzać, no będą powodować, że będziemy mieli ogromne zakłócenia na rynkach energii. Opóźnienie wdrożenia części rozwiązań pakietu Fit for 55 oczywiście wchodzi w grę. W toku negocjacji może udać się uzyskać taką taryfę ulgową, tak samo jak środki na zmiany, zwiększenie budżetu w różnych funduszy, które pomogą Polsce. Natomiast nie ma możliwości wycofania się z pakietu, pod którym my także jesteśmy wstępnie podpisani. Konsekwencje będzie to oznaczało przede wszystkim to, że będziemy więcej płacili za wszystkie usługi i transportowe, i komunalne. Podkreśla Roma Bojanowicz z portalu Forsal.pl. To może oznaczać, że jeśli nie zostanie wprowadzony pakiet społecznego funduszu klimatycznego, który ma służyć temu, żeby wspierać zarówno gospodarstwa domowe, jak i mikroprzedsiębiorstwa i użytkowników transportu, no to koszty tego przedsięwzięcia mogą być naprawdę znaczące i mogą być bardzo mocno odczuwalne dla polskiej gospodarki, dla przeciętnego Polaka. Na Fit for 55, zresztą to mówiła pani minister, Moskwa rządowej zgody nie będzie, pracujemy nad tym bardzo ciężko, natomiast nad samą transformacją, ona oczywiście jest potrzebna, ale potrzebny jest czas, potrzebne są pieniądze, mówimy o tym głośno i potrzebne jest bezpieczeństwo Polaków. Dodajmy, że transformacja, choć potrzebna, wręcz niezbędna, powinna przebiegać w sposób uporządkowany, w tempie pozwalającym na niezakłócone przechodzenie z jednych źródeł energii na drugie, bo gwałtowne odejście od węgla grozi ogromnymi zakłóceniami na rynku energii, to podkreślał w Trójce wicepremier Jacek Sasin. Jednocześnie zaznaczył, że w Polsce planowany jest dalszy rozwój energetyki, a miks ma opierać się na dwóch filarach – OZE i energetyce jądrowej. Zagadnieniami związanymi z pakietem Fit for 55 zajął się nasz reporter Jacek Frenzel. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 16 minut 17. Teraz z listy przebojów Trójki Daria Zawiałow. Są moc i siły. mocno kurczą się, gdy szukasz tego, co złe. Chociaż dobrze wiesz, dobrze wiesz, tylko we mnie się odbijasz. Daria Zawiałow z listy przebojów trójki. Demo song już na 25. miejscu, ostatnio 4 do góry. Mówiliśmy o tym, że wczoraj aktywiści z grupy nazywanej Ostatnie Pokolenie siedzieli na głównych arteriach Berlina, tworzyli żywe blokady, uprzykrzali życie mieszkańcom, zablokowali stolicę Niemiec. To działania pokojowe czy ekoterroryzm? Oczywiście chodzi o ideę, ale co wynika z takich protestów? Czy prócz rozgłosu udaje się osiągnąć coś więcej? Pani Maria napisała SMS-owo: w ubiegłym roku akcje aktywistów w muzeach, przyklejanie się do obrazów, oblewanie zupą pomidorową dzieł. Czy to dobra forma protestu? Dla mnie nie. Czekamy na Państwa sygnały. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, mailowo 71335, SMS-owo, jak Państwo słyszą, i telefonicznie niezmiennie 2 2 i 7 3. Pod tym numerem czekamy także na pytania do eksperta prawa pracy z Państwowej Inspekcji Pracy, który będzie odpowiadał na Państwa pytania po 18.30. Just wrong way. Let's make it our way. Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem. Pytałem, jaki hałas jest najbardziej denerwujący. Pani Aneta z Krakowa odpowiada, że na pewno nie ten w wykonaniu Briana Adamsa. Pozdrawiamy wszystkich fanów niezwykłego, fantastycznego, jakże skromnego kanadyjskiego artysty. Za 8 minut 17. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Wiele krajów europejskich, w tym Polska, zbojkotowało zorganizowaną przez Rosję w siedzibie ONZ w Nowym Jorku debatę o multilateralizmie w polityce międzynarodowej. Moskwie zarzucono, że pogwałciła te reguły oraz broniącą ich kartę Narodów Zjednoczonych poprzez atak zbrojny na Ukrainę. A przypomnijmy, że obecnie Rosja sprawuje rotacyjne przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, co budzi rzecz jasna na świecie ogromne kontrowersje. Więcej o tym Michał Strzałkowski. Rotacyjne przewodnictwo w pracach Rady Bezpieczeństwa ONZ trwa miesiąc i przysługuje po kolei wszystkim członkom Rady, zarówno tym stałym, jak i niestałym. W kwietniu przypadła kolej Rosji, co Moskwa postanowiła wykorzystać do działań propagandowych, organizując nie tylko rutynowe posiedzenie Rady Bezpieczeństwa, ale także dodatkową konferencję o multilateralizmie w światowej polityce. W swoim wystąpieniu na tej konferencji szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow oskarżał m.in. Stany Zjednoczone oraz inne państwa zachodnie o, i tu cytat, niszczenie osiągnięć globalizacji oraz zastąpienie dyplomacji wojną. Ale tych słów nie słuchało wielu ambasadorów przy ONZ. Ci reprezentujący państwa Unii Europejskiej, w tym Polskę, potępili cyniczną postawę Rosji i zbojkotowali rosyjską konferencję. Ich wspólne stanowisko przedstawił ambasador Unii Europejskiej przy ONZ, Olof Skog. Organizując tę debatę, Rosja stara się przedstawić jako obrońca karty Narodów Zjednoczonych i multilateralizmu. Nic nie może być dalsze od prawdy. To jest cynizm. Zgromadzenie Ogólne ONZ 23 lutego wezwało Rosję do natychmiastowego, całkowitego i bezwarunkowego wycofania swoich wojsk z terytorium Ukrainy i to w jej uznanych międzynarodowo granicach. Jeśli Rosja tak ceni multilateralizm, to stosując się do tego wezwania, może to znakomicie udowodnić. Polski ambasador przy ONZ Krzysztof Szczerski, komentując działania Rosji, przypomniał zgromadzonym w Nowym Jorku dziennikarzom polskie porzekadło opisujące hipokryzję. Diabeł ubrał się w ornat i ogonem nam przedzwoni. Ławrowa podczas samej debaty skrytykował też sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Stoimy w obliczu bezprecedensowego i zazębiającego się kryzysu. System oparty o multilateralizm jest pod największą presją od czasu powstania ONZ. Napięcia między mocarstwami są na historycznie wysokim poziomie. Ryzyko konfliktu jest równie wysokie. Rosja, atakując Ukrainę, naruszyła Kartę Narodów Zjednoczonych i międzynarodowe prawo. Wywołała wielkie cierpienia mieszkańców Ukrainy i wielkie zniszczenia w tym kraju. Przyczyniła się też do pogłębienia globalnej destabilizacji gospodarczej, którą wywołała pandemia COVID-19. Przejęcie przez Rosję rotacyjnego przewodnictwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ spotkało się także z krytyką dyplomacji amerykańskiej. Sam Ławrow dyplomatyczną wizę do Stanów Zjednoczonych uzyskał, ale Amerykanie wiz nie wydali już rosyjskim dziennikarzom, którzy chcieli relacjonować wydarzenia w Nowym Jorku. Zdaniem doktora Witolda Sokały z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, cała sprawa jest kuriozum, a brak możliwości pozbawienia Rosji przewodnictwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ dobitnie pokazuje, że ta organizacja sprawdzała się jako element stabilizujący świat w okresie zimnej wojny, ale dziś jej prawne umocowania są przestarzałe. ONZ nie sprawdził się już w świecie po upadku żelaznej kurtyny, a więc od lat 90., kiedy okazało się, że nie jest w stanie reagować na różne tak zwane asymetryczne kryzysy pojawiające się nie z powodu nadmiernej potęgi jakiegoś państwa, jak to było wcześniej, ale z powodu tego, że różne państwa upadały i nie były w stanie zarządzać kryzysami na swoim terytorium. I tak samo nie spełnia ONZ swojej roli dzisiaj, kiedy pozostaje gdzieś tam w bardzo dalekim tle reagowania na ten najpoważniejszy kryzys bezpieczeństwa, jakim jest rosyjska agresja przeciwko Ukrainie. Zdaniem doktora Sokały w ostatnich latach część zadań ONZ przejęły więc na siebie takie formaty międzynarodowych rozmów jak grupy G7 i G20. A w siedzibie ONZ w Nowym Jorku od niespełna godziny trwa prowadzone przez Rosję rutynowe posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Omawiane są dwa główne tematy: sytuacja na Bliskim Wschodzie, w tym w autonomii palestyńskiej, oraz raport Sekretariatu Generalnego ONZ na temat walk w Sudanie, sytuacji w Sudanie Południowym. Tymczasem prezydent Andrzej Duda wezwał społeczność międzynarodową do zdecydowanego potępienia Rosji, przebywający z wizytą w Mongolii, o czym mówiliśmy. Prezydent był pytany o wczorajszy protest ambasadorów krajów unijnych przy ONZ przeciwko polityce Rosji. Stały przedstawiciel Rzeczpospolitej Polskiej przy ONZ Krzysztof Szczerski ocenił, że Rosja próbuje wykorzystać forum Rady Bezpieczeństwa ONZ do, jak się wyraził, szerzenia wojennej propagandy. Z pewnością do tego tematu jeszcze będziemy powracać. Tu Trójka za 4 minuty o 17:00 serwis. W centralnej części miasta bezpieczne cztery ściany, do Makalskiego obraz bez ramy, bez